takatuzungumzie kidogo kuhusu almautu idhatuhu ahkamu, kufa na mawaidha ya kifo na hukumu zake. Ni muhimu sana na lazima iwe kulingamana na vile alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani katika suratu Yusuf aya 108, qul hadhihi sabili, waambie ewe Mtume Muhammad, waambie wafasi wako majini na wanadamu, hadhihi sabili, hii ndio njia yangu inawalingania watu katika dini. Ad'u ila Allah, inawalingania watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ala basira, juu ya ilmu na ufahamu iliyotimia. Ana mimi wa manittaba'ani, na atakayenifuata mimi na atakayenifuata katika hii kazi. Wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, ametakasika Mwenyezi Mungu, wala mimi si miongoni mwa washirikina. Sabilu rasul sallallahu alayhi wasallam, njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tajwa hapa. Asema Imam Ibn Kathir rahimahullah, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wasallam, asema Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, awaambie ila thaqalain, vizito viwili hivi, wanadamu na majini hapo. Amiran lahu, hali ya kuamrisha, kumamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, an yukhbira an-nas, awapashe watu habari, anna hadhihi sabiluhu, hii ndio njia yake, ay tariqatuhu wa maslakuhu wa sunanuhu, hii ndio njia yake na mapito yake na mwendo wake na sunna yake. وهي دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نكون كولينغانيا واتو كتمكا تمكو تكوفو إلي كوبا أمبالو وينجي كوا مسكتيكو كتكا وإسلام ومشين دو كفهام نهواتاكي كفهام أن لا إله إلا الله. وهي دعوة ناني كولي كولينغانيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله, kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu peke yake, la sharika la, hana mshirika. Yad'u ila Allah biha, anailingania Mwenyezi Mungu kwa tamko la tauhidi, ala basiratin min dhalik, hali ya kuwa ana ujuzi wa kujua tamko la la ilaha ila Allah, maana yake, mambo yanayochangua la ilaha ila Allah, wa yaqini, na kuwa na yaqini ya juu yanayolingania, wa burhani, na hali kuwa na hujja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kullu man ittaba'ahu, na kila anayemfuata Mtume, yad'u ila ma da'a ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam, analingania kile alichokilingania nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala basira wa yaqini wa burhani aqli wa shar'i. Ana walingania ila ma da'a ilayhi rasul sallallahu alaihi, ala basira, kwa elimu ya hali ya juu, wa yaqini, na yaqini, wa burhani, na hoja, aqliyan wa shar'iyyan, kiakili na ya kisharia. Wa qawluhu wa subhanallah, lakini wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin, manake wa unazzihu Allah, namtakasa Mwenyezi Mungu, wa ujilluhu, namtukuza, wa uadhimuhu, na namkuza vile vile, wa qaddisu, namtakasa, an yakuna lahu sharikun, kuwa na mshirika, au nadhirun, au mfano, au adilun, au anailingana naye, au nadidun, au mfano, أو ولد أو متوتو أو والد أو بابا أو صاحب أو مكي أو وزير أو وزير أو مشير أو مني خشوري لنا تبارك وتقدس وتنزه تعالى عن ذلك كله يزمو سبحانه وتعالى أما يتكسيك وتكمان يوتي هايو وكتكسيك كل كجوك بيسا وسبب يزمو أنا تكاسو أنا كلا kitu ambacho kimeumbwa ameumba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anatulingania katika jambo hili la kifo al-maut, alituelezea kuhusu kifo neno lake Mwenyezi Mungu katika suratu al-Munafiqun. Katika surat al-Munafiqun aya 9 mpaka 11 sema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la tulhikum, siwashughulishe nyinyi amwalukum, mali zenu na kifo, siwashughulishe nyinyi mali zenu na kifo, wala auladukum, wala watoto wenu, an dhikrillahi, kutokana na utajwa wa Mwenyezi Mungu na kifo. Waman yafal dhalika, atakayefanya hivyo kujishughulisha na mali na watoto na kaacha utajwa wa Mwenyezi Mungu, faulaika humul khasiruna, hao ndio wamehasirika duniani na akhira. Wa anfiqu, toweni, mimma razaqnakum, miongoni mwa yale tuliowaruzuku, baadhi ya yale tuliowaruzuku, min qabli an yatiya ahadakum almaut, qabla ya kujiliwa na mmoja wenu kifo, fayaqula, aseme: rabbi, mola wangu, laula akhartani ila ajalin qarib, lau ungeni niachilia kwa muda kaniongezea kidogo, ili fa asaddaqa, nipate kutoa sadaka, wa akun minas salihin, na niwe miongoni mwa watu wema. Allah akaambia: walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajalu, Mwenyezi Mungu hacheleweshe nafsi itakapofika muda wake wa kufa, wallahu khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi ya yale munayofanya. Kwa hivyo hii ni alhathu ala adam ishtighali bi asbabi dunya wa ala sadaqati qabla almaut, tumehimizwa kutojishughulisha na sababu za kidunia na kutotoa sadaka kabla ya kifo, yani tutoe sadaka kabla ya kufa, tutoe sadaka kabla, kutojishughulisha na mambo na sababu za kidunia, na vile vile kutotoa sadaka ukiwa katika hai kabla ya kufa. Kwa hivyo ni muhimu sana kabla ya kifo watu wafanye mazuri, wafanye da'wa, watoe sadaka, wajue ukubwa wa Mwenyezi Mungu na thamani yake. Yaqulu ta'ala amiran li'ibadihi almu'minin, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hali ya kuamrisha waja wake waumini, bikathrati dhikrihi, kwa kumtaja sana, wanahiyan, na kuwakataza, lahum wao, an tushghilahum al-amwal wal-awlad an dhalik, wasije wakashughulishwa na mali na watoto kutokamana na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. wa mukhbiran lahum na halakum, Mwenyezi Mungu anawapasha habari, bi annahu, kwamba man iltaha bimata'i hayati dunya wa zinataha, mtu yote atakayepumba kwa starehe ya duniani na pambo ya dunia, amma khuliqa lahu, kutokamana lile aliyoumbiwa, من طاعه ربه قمتي مولاك وذكره نكم تاجا فانه من الخاسرين هو امها شركا من الخاسرين الذين يخسرون انفسهم نوالي وتكوها شركا نفس زاو واهليهم نفمل زاو يوم القيامه سكو قيام ثم حثهم كشم يزمونغو اكوهيميزا على الانفاق واتكوتوها في طاعتي كتكمتي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى آخر آية فكل مفرط كلا أني بنجوزا كتين دواما يندم عند الاحتضار حتى كوا كيوتا وكتي أنا بهدري وأنا سكرات الموت كلا أني بنجوزا na kutofanya mambo mazuri asifanye ibada asitoe mali yake kendia sawa basi wakati atakapofika katika sakaratul maut atajuta wayasalu tuna muddatin na taomba lau ataongezewa muda walau shay'an yasir hata kama muda mdogo ليستعتب أباته كتبية ويستدرك أواهي ما فاته يلي يلوم بيتيا وهيهات باريديو جيكو باتكارا جامو كمالي متو أمبايا أنا يفني وبنغوف دنيا هي حفني عمال جيما نجوه كلين بيلي كنا كيف وكاتي أنا بوهدري وانا سكرات الموت أتا مومبا من يزمو نيونجيزي ni mfano mtu msafiri akawa visa yaanguka aenda kuongeza bwana nataka nyongeza hata kama ni kidogo ili nipate sababu ya kuwa na udhuru mbele yake na vile vile nipatilize kutenda yale yote ambayo sikuyafanya nilipokuwa hai na hilo ni jambo ambalo haliwezekani kana maka itakuwa yatakayokuwa wa ata ma huwa ati nitakuja litakalokuja wa kullu bihasabi tafritihi kila moja atalipwa kulingana na kule kupunguza kwake kutenda amali njema ama kufaru ama kafiri ni habari nyingine kwa hivyo kifo ina hatari akhawati alizat almaut ni hatari sana lazima tuangalie vizuri sana jambo hili na tujiandae hapa tuna kijitabu hiki inaitwa al-mautu aidhatuhu ahkamu ambacho kimetungwa na Ali Hassan Ali Abdul Hamid ambaye huyu bwana sasa amevuka sakafu yeye si salafi tena huyu ulama wanamrudi sana lakini wakati huo alipotunga kitabu hiki alikuwa sawa yukata alipokuwa sheikh yuko hai نا يه شيخ الباني هو المنفوزي وشيخ الباني أسيما فبين يديك أخي المسلم بليك كنا أيوان لقيان المسلم رسالة موجزة لطيفة بنا كجتاب كريتوف بشوى معلومات ذاك لطيفة نزوري كبسة فيها منا كتك kijitabu hiki ayatun karima aya nyingi sana tukufu ya Qur'ani wa hadithun nabawiyatun sahiha hadithi ya mtume ilo sahih wa ahkamun shar'iyatun muftara na pana hukumu ya kisharia ilo chaguliwa safi kabisa asema dhammat ala kilati safahati ya mikusanya pamoja na kwenye nyaraka zake ni chache ma yambaghi lilmuslimi ma'rifatuhu mambo yanayotakana muislamu kuyajua anil mauti kutokamana na kifo wa'idhatihi na mu'idha ya kifo wa targhibi lwaridi fi na kupendezewa yale yalokuja katika kifo kuyajua watarhibi na kuogopa kwamba wewe pia utakuwa ni moja katika hawa atakaoondoka katika hii dunia. Wa atharu fi hayati almuslim, athari yake katika maisha ya muislamu. Utapata katika kitabu hiki utakaposoma. Fiha muna katika kijitabu hiki talkhisun jullin ma warada fi kitabu Allahi subhanahu wa ta'ala, ufupisho mkubwa sana ya yale yaliyokuja katika Qur'ani au sahha fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam au kasihi katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, min al-ahkam ash-shar'iyya, katika hukumu za kisharia, al-muta'alliqa bil janaiz, inafungamana na jeneza. Kwamba mtu atakufa atabebwa na jeneza baada ya kufa, hukumu zinatakana ma bayani rajih inda ikhtilaf al-ulama, pamoja na kuwekea wazi kauli yenye nguvu inaoegemea dalili pindi watakapoftilifiana ulama kitu katika hukumu hizi za janais. Asema duna dhikri al-adillati wa niqash al-masail, lakini mimi sitotaja dalili wala sitojadili masala, sitojadili masala haya wa tafri'at kutub al-fiqh, wala sitozungumzia zile tanzu walizosema na kuzungumzia masala kama haya ulama al-fiqh. Kwa nini? Hirsan fi hadha kullihi, kwa kuwa nakupa katika yote hayo ala adami al-itala, sitaki kitabu kiwe kirefu. Wa raghbatan fi tasheel, nakupenda kwamba maalumati haya yawe sahali, yafike kwa wale ambao waliokusudiwa iwafikie. Wal hadafu min hadhihi risala, lengo ya mimi kukitunga kitabu hiki, taisiru murajaati fiqh aljanais, ni kufanya wepesi mtu kuweza kurudi hukumu ya janais, inda wuku'i musibati almauti, wakati inapotokea kifo cha musiba ya kifo, hapati kurudia mara moja haraka. Wa hadha mima la budda minhu, hili ni jambo ambalo hapana budi, lazima, fi qaribin au habibi, kwa mtu ambaye ni jamaa yako au mpenzi. Idh anna al-kutub al-musannafa fi hadha al-bab, kwa sababu ya kwa vitabu vilotungwa katika mlango huu kifo, ala idhamiha, ukubwa wa vitabu hivi, wa jaudatiha, na uzuri wa vitabu hivi, mima yasubu ala al-muslim, ni miongoni mwa mambo yanayokuwa uzito kwa muislamu al-ami asijua kusoma, murajaatu, kurejelea, itakuwa ni uzito mpaka awe ni mtu kidogo ngalao ana mabadi. Fadlan acha anil muthaqqaf, mtu mjuzi mwenye ilmu ambaye ni msomi pia anapata taabu. Vipi yule mtu ambaye kwamba yeye ni ami hajui kusoma, na vipi atairudia na atatafuta wapi? Au talibi ilmin au manafunzi, pia akitaka kufanya bahthi aende akatafute wapi? Khasatan inda hululil musab, hasa itakapo mteremkia musiba mtu katika watu kama hao, wa shaghafa alqulubu, na ikapatikana na shauki nyoyo za watu kama wale. Hii ni kama mukaddima aliyotaja Sheikh katika kitabu chake Al-Idhah. Kifo ni dhikra, makumbusho akhawati. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.